Nie przepunktowałeś. No, ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Gdy w maju dobre serwace, dobre w czerwcu boniface. No, ale to 5 czerwca. To wszystko wiąże się z pogodą. A pogoda będzie za chwilę. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ze szpitala wyszło 5 kadetów poparzonych przed południem w Poznaniu. W szkole strażackiej doszło do wybuchu. W serwisie Apel do kobiet. Badanie profilaktyczne może uchronić przed rakiem piersi. Kto nie dał rady zobaczyć zorzy polarnej, będzie miał okazję. Te widoczne w całej Polsce powrócą. 5 kadetów poparzonych przed południem w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyszło już ze szpitala. 3 pozostałych powinno zostać wypisanych w kolejnych dniach. Do eksplozji doszło podczas zajęć przy stanowisku do badania temperatury płonących substancji wybuchu olej, wyjaśnia rzecznik prasowy szkoły brygadier Rafał Wypych. Zajęcia były prowadzone pod nadzorem 2 doświadczonych wykładowców. Po zdarzeniu wszyscy opuścili to pomieszczenie o własnych siłach. Natychmiast została udzielona tym 9 poszkodowanym pomoc medyczna przez naszych funkcjonariuszy oraz kadetów naszej szkoły. Poszkodowani mają m.in. poparzenia rąk 1. i 2. stopnia. W sumie w sali było 20 kadetów. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. To był pierwszy taki wypadek w 70-letniej historii poznańskiej szkoły dla strażaków. Dodatkowe miejsca pracy na stanowiskach miejskich i uruchomienie specjalnego punktu Urzędu Pracy to pierwsza na razie doraźna pomoc warszawskiego ratusza dla kupców poszkodowanych w pożarze hali przy Marywilskiej. Mówił o tym prezydent miasta Rafał Trzaskowski po posiedzeniu sztabu kryzysowego. To jest też oczywiście rzecz, która się nie wydarzy w przeciągu kilku godzin, ale mamy takie miejsca, tych miejsc jest ponad 100, więc w porównaniu z liczbą przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani, to nie jest duża liczba, ale oczywiście będziemy na ten temat też rozmawiali z samą spółką Kupiec Warszawski po to, żeby ustalić te podstawowe fakty i również ustalić to, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie pomóc w taki sposób. Prezydent Trzaskowski zapowiedział też rozmowę o warunkach dzierżawy terenu pod centrum handlowe na Marywilskiej. Zdementował informacje o planach powstania bloków mieszkalnych w miejscu hali kupieckiej. Co roku blisko 20 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. Wczoraj dziennikarka Monika Olejnik opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych informację, że ma nowotwór i zaapelowała do innych kobiet, by się badały. Rak nie boli, a wcześniej wykryte zmiany można skutecznie leczyć, dlatego trzeba się badać, mówi onkolożka kliniczna Małgorzata Stelmaszuk. Naprawdę zachęcam z całego serca pacjentki do badań właśnie profilaktycznych, do rozmów z ginekologiem, którego regularnie odwiedzają, żeby badał te piersi, żeby też zlecał USG, bo to jest najprostsze badanie, bardzo dostępne. Wykonujmy to USG piersi, nieinwazyjne badanie, neutralne, bezpieczne, a wykrywające, jednak różnicujące wiele zmian. Z powodu raka piersi co roku umiera w Polsce blisko 7 tysięcy kobiet. W naszym kraju działa program profilaktyki adresowany do kobiet w wieku 45-74 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Mammografia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Donald Trump wyprzedza Joe Bidena w 5 kluczowych stanach, które przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z najnowszego sondażu dziennika New York Times. Badanie pokazuje niezadowolenie wyborców z sytuacji gospodarczej i polityki USA wobec konfliktu w Gazie. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie dziennika New York Times Donald Trump wyprzedza Joe Bidena w 5 z 6 kluczowych stanów – Michigan, Arizonie, Nevadzie, Georgii i Pensylwanii. Biden prowadzi wśród zarejestrowanych wyborców tylko w Wisconsin. Gdyby takimi wynikami zakończyły się listopadowe wybory, to prezydentem Stanów Zjednoczonych zostałby Donald Trump. Przewaga Trumpa w 4 kluczowych stanach wynosi od 7 do 11% i wykracza poza granicę błędu statystycznego. W 2 walka jest bardziej wyrównana. New York Times zwraca uwagę na spadek poparcia dla Bidena wśród latynoskich i czarnoskórych oraz młodych wyborców. Mimo dobrych wyników amerykańskiej gospodarki, wyborcy dają wyższe notowania polityce ekonomicznej Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec zorze polarne. Te widoczne w całej Polsce prawdopodobnie powrócą, mówi dr Bartosz Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwraca uwagę, że słońce jest teraz blisko maksimum swojej aktywności. możemy być świadkami w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy kilkunastu tego rodzaju zjawisk. Ponieważ Słońce jest troszeczkę nieprzewidywalne, nie jesteśmy w stanie z dokładnością, nie wiem, do godziny, do dnia nawet przewidzieć, że dojdzie do jakiegoś silnego rozbłysku na Słońcu, ale rzeczywiście jest to okres maksimum i możemy się spodziewać, że takich zjawisk będzie w najbliższych miesiącach jednak więcej. Aktywność słoneczna może mieć także negatywny wpływ na działanie urządzeń, przerwania łączeń telefonicznych, problemy z lokalizacją GPS albo zakłócanie łączności satelitarnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 i nasze słoneczko z redakcji sportowej Norbert Michalak. Zawsze świeci, tak jak Iga Świątek, Klas, która awansowała do ćwierćfinału turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Liderka światowego rankingu musiała się trochę namęczyć, żeby pokonać Niemkę Angelique Kerber 7-5-6-3. Mecz trwał ponad półtorej godziny. To był trzeci pojedynek Świątek z Kerber. Wszystkie wygrała niespełna 23-letnia Raszynianka. W ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Amerykanka Madison Keys, z którą zmierzyła się w półfinale ostatniego turnieju w Madrycie. Polka wygrała wtedy z Amerykanką, a następnie całą imprezę. W Czechach trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Po ponad 20-letniej przerwie biorą w nich udział Polacy. Biało-czerwoni rozegrali już dwa mecze, co prawda przegrane z Łotwą po dogrywce i ze Szwecją, ale trzeba przyznać, że biało-czerwoni potrafią nawiązać walkę, jak na przykład wczoraj w meczu ze Szwedami. Jesteśmy w stanie, nie tylko ja, ale wszyscy, cała drużyna grać na takim poziomie i przeciwko takim zawodnikom, więc na pewno ten wynik mógł być troszkę mniejszy, lecz kto by, jadąc na te mistrzostwa, myślę, że każdy brałby taki wynik w ciemno, że strzelimy bramkę Szwecji i mecz rozstrzygnie się pod koniec meczu, tak można powiedzieć, w osłabieniu, więc na pewno cieszy ta gra. Przegrana 1-5 ze Szwedami nie jest tak źle, mówił zdobywca jedynego gola Alan Łyszczarczyk w tym spotkaniu. Dzisiaj jest dzień przerwy dla biało-czerwonych, ale podopieczni Roberta Kalabera zmierzą się z Francuzami w bardzo ważnym meczu, który może ich znacząco przybliżyć do utrzymania w elicie. Początek tego spotkania jutro o 20:20. Jak donoszą katalońskie media, kierownictwo FC Barcelony zamierza pozbyć się polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego. A to wszystko po to, aby do klubu sprowadzić tańszych i młodszych hiszpańskich piłkarzy. Klub, co nie jest tajemnicą, cały czas mierzy się z problemami finansowymi. Ale jak to tak? Lewego się pozbyć i już? To wszystko jest wliczone w ten zawód. Ja pamiętam, jak Michał Probierz mówił tak, że jak podpisywał kontrakt z reprezentacją Polski, to mówi tak, że kiedy obejmujesz klub, w jednej ręce podpisujesz kontrakt, w drugiej trzymasz walizkę. I myślę, że podobnie jest z piłkarzami. Coś w tym może być, tak. Bardzo dziękujemy. Kolejny sport w Trójce po 21:00. No, w prognozie pogody o tym, że wieczorem będzie pogodnie, choć nocą może się chmurzyć na wschodzie, na Suwalszczyźnie. Może popadać. Tej nocy chłodniej w rejonach podgórskich. Możliwe przygruntowe przymrozki w wielu województwach. Czytałem ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do minus 3 stopni w niektórych województwach. Poza tym od plus 3 na południowym wschodzie, około 6 w centrum, do 8-10 na zachodzie i nad morzem. Jutro natomiast słonecznie, jeszcze cieplej na północnym wschodzie oraz w górach będzie się chmurzyć. Tam może przelotnie padać deszcz. Wysoko w górach deszcze ze śniegiem, a na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu 18, w centrum 21, a na południu i na zachodzie do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O 7,5 minuty po 18. 11,5 minuty po godzinie 18 w audycji popołudniowej zastanawiamy się Państwa zdaniem, zabawką, takim prawdziwym skarbem z czasów minionych, jeśli chodzi na przykład o jakość wykonania, to co to mogłoby być? 2 2 7 3. Z lat 70. była taka zabawka klik-klak, echo niosło po szkolnych korytarzach i nauczyciele odbierali uczniom. Pozdrawiam. To w 70., w 80., 90. to się chyba tiki-taki nazywało, jeśli to to samo. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 18. Jest nas wiele. To hasło, pod którym odbyła się dziś w Sejmie konferencja z udziałem rodziców dzieci z ADHD. Ta inna ścieżka rozwoju jest znacznie częstszą, niż się do tej pory wydawało. I wbrew potocznym wyobrażeniom nie jest domeną małych, ruchliwych chłopców, tłumaczy doktor habilitowany nauk medycznych Jarosław Jóźwik, psychiatra, prezes Stowarzyszenia Bliżej ADHD. ADHD mają zarówno chłopcy, jak i dziewczynki i te objawy są różne. Tych objawów może być bardzo dużo, na przykład nadreaktywność emocjonalna. Duża część pacjentów wymienia ten objaw jako główny objaw ADHD, to, że ja bardzo biorę do siebie to, co ktoś o mnie powiedział. I robi się wtedy bardzo smutno i stąd otwarte drzwi do depresji, którą mają niestety od 50 do 70% osób z ADHD. Jak się żyje z ADHD? Jak się już o nim wie, to świetnie, bardzo dobrze. Zanim się o nim wie, strasznie, bo nie wiadomo, o co chodzi. Elżbieta Bonda, Stowarzyszenie Bliżej ADHD. Mimo tego, że intelektualnie jest się bardzo dobrze wyrabiającą osobą, to ta warstwa emocjonalna i warstwa odbierania świata, inna niż większość typowych osób, jest bardzo trudna. Na czym polega ta trudność? U mnie to były trudności w skupieniu, trudności w kończeniu różnych rzeczy na czas, trudności w opanowaniu mojej impulsywności niejednokrotnie. Diagnoza ADHD bardzo pomogła mi poukładać swoje życie. Mój syn był zdiagnozowany jako nastolatek w kierunku ADHD. I wtedy nawet nie przyszło mi do głowy, że być może ja też cierpię na to zaburzenie. W zasadzie nie jest to zaburzenie, to jest inaczej funkcjonujący mózg. Marta Bogdanowicz-Kamirska. W tej chwili mówię o tym z radością, bo jestem świeżo po diagnozie. Moje dzieci też są zdiagnozowane i wreszcie wiem, co w nas siedzi. Mamy inaczej pracujące supermózgi. Co u pani było największym zaskoczeniem? To, że na przykład nie wszystkie osoby mają jednocześnie w głowie otwartych 10 kart przeglądarki i myślą o 10 rzeczach naraz. Pani je ma? No, czasami 11, tak. Jak się z tym żyje? Ciekawie. U mnie właśnie jest ta nadpobudliwość psychoruchowa. Ja jak przechodzę w pracy na Open Space, to mówią, oho, przeszła wiosna, już wiatr robi. Mówi Agnieszka Grajda. Całe dzieciństwo, młodość miałam właśnie takie, że nikt tego nie rozumiał, a to były lata 80. Wszyscy mówili, pani ma takie dziecko, niech pani je uspokoi. W domu było podwiesie, małpi gaj, lina wspinaczkowa, namiot, trampolina. Ja generalnie jestem taką osobą, która cały czas gada. Jest jej wszędzie pełno. Ja się ciągle stymuluję. A jak otoczenie na panią reaguje? Bardzo dobrze. Oni wiedzą, że jak ja coś tam zrobię, to już nie trzeba po mnie poprawiać. Zanim dostałam dobrą diagnozę, czyli diagnozę ADHD, bardzo długo, przez 11 lat leczyłam depresję. Byłam u 10 specjalistów. Nikt nie zasugerował mi, że to może być coś innego niż depresja. Dopiero diagnoza mojego dziecka doprowadziła mnie do własnej diagnozy. Czy to jest szum w głowie? To nie jest szum w głowie. To jest autostrada myśli. W momencie, kiedy dostałam diagnozę, dopiero wtedy dowiedziałam się, że większość ludzi ma jedną myśl w głowie, a nie 5 albo 15, tak jak ja na co dzień. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej opisze różne objawy. Stąd też jeden powie o autostradzie myśli, drugi powie, tak jak pan powiedział, o szumie w głowie. Niektórzy mówią o głosach, które słyszą w głowie i czasami na przykład pacjenci są diagnozowani na schizofrenię. Dlatego to naprawdę wymaga specjalisty, żeby odpowiednio rozpoznać zaburzenie, które się nazywa ADHD. Chcemy po pierwsze przełamywać stereotyp niegrzecznego dziecka w szkole, które ciężko sobie radzi z uwagi na to, że właśnie ma ADHD, a spotyka się z niezrozumieniem. I z drugiej strony z taką obiegową opinią, że kiedyś tego nie było. No my pokazujemy, że było zawsze. Właśnie dlatego są tu osoby dorosłe, które mają ADHD i które mówią, że to było zawsze, tylko kiedyś po Dorota prostu nie Łaboda, diagnozowaliśmy. Nie było odpowiedniego, adekwatnego wsparcia do potrzeb tych osób, ale one zawsze były. Osoby z ADHD lubią trzymać się razem. Malwina Użarowska, psycholog. Badania potwierdziły, że są w stanie komunikować się lepiej. Lepiej czytają swoje skróty myślowe. I dlatego, jeżeli ktoś jest zdiagnozowany z ADHD, ma wrażenie, że większość jego przyjaciół też ma, bo być może tak jest. ADHD to też jest większa wrażliwość na zranienia i gorsza reakcja na trudne wydarzenia. ADHD, czyli pęd do działania. To akurat jest jedna z rzeczy, które ja w swoim ADHD bardzo lubię. Tak zwany hiperfokus pozwala mi naprawdę osiągać w niektórych wybranych dziedzinach fantastyczne wyniki i mój mózg wtedy chłonie jak gąbka. To nie jest dostępne dla osób neurotypowych, ale dla takich osób przynajmniej część części u mnie na pewno jest i to jest jakby nie było benefit ADHD-owy. Ale jak mówią specjaliści, dla wielu osób diagnoza przynosi ulgę i pozwala inaczej spojrzeć na siebie, na pewno łagodniej. Co poleca nasz reporter Jacek Frędze. Audycja popołudniowa, 17 minut po 18. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Kiara Śrogucki w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 18,5 minuty po godzinie 18. Ze spraw międzynarodowych, no ale niedaleko od Polski. Na Litwie wczoraj odbyły się wybory prezydenckie, w których startowało 8 kandydatów. Obecnie urzędujący prezydent Gitanas Nausėda zdobył 44,5% poparcia. Na drugim miejscu znalazła się premier Litwy Ingrida Szimonytė. Zagłosowało na nią blisko 20% wyborców. A przebieg wyborów i samej kampanii wyborczej obserwuje korespondent Polskiego Radia na Litwie Kamil Zalewski. Dzień dobry. Powiedz, czy taki wynik jest niespodzianką dla Litwinów? Witam serdecznie. Wynik litewskich wyborów prezydenckich nie jest zaskoczeniem. Skłamałbym, gdybym powiedział inaczej. Gitanas Nausėda był, no i nadal jest faworytem tych wyborów, ponieważ przed nim jeszcze jedna tura. Ten wynik nie jest zaskoczeniem, tym bardziej, że z powodu przepisów sama kampania wyborcza miała miejsce, ale tak naprawdę była niezwykle bezbarwna. No i zwyczajnie nudna. Pamiętam, że przed miesiącem, gdy w Wilnie miał miejsce szczyt inicjatywy Trójmorza, jeden ze znajomych dziennikarzy z Polski pytał mnie: Kamil, podobno w maju macie wybory, ale nie widziałem żadnego baneru, plakatu wyborczego czy czegokolwiek, co by o tym świadczyło. Gdy pytałem o tę kampanię dziennikarkę litewskiego nadawcy publicznego LRT Aleksandrę Ketlerienię, to najpierw powiedziała, że była zaskoczona, gdy w marcu przed wyborami samorządowymi odwiedziła Polskę, gdzie na każdym kroku było widać, że idą wybory, a potem stwierdziła, że dla niej też niespodzianką było to, jak ta kampania w tym roku na Litwie przebiegała. Ja bym powiedziała w ogóle, że ta kampania to taka trochę szara, bez kolorów. Tak jakby jej nie było. Właśnie. I zaczyna się ona chyba, nie wiem, 2 tygodnie przed wyborami. Mieliśmy debatę tutaj w litewskiej telewizji i w innych telewizjach. Publicysta i doradca przewodniczącej Sejmu Litwy Aleksander Radczenko powiedział mi, że wynik wyborów nie jest zaskakujący, ponieważ już wcześniej sondaże przedwyborcze wskazywały na zwycięstwo Gitanasa Nausėdy. Trochę inaczej było w przypadku Ingrid Szimonytė. Te wybory prezydenckie, jeśli miały jakąś intrygę, to nie dotyczyła ona tego, kto będzie zwycięzcą wyborów prezydenckich i kto się znajdzie w prawdopodobnej drugiej turze. Teraz już wiemy, że ta druga tura będzie i że się w niej znajdzie urzędująca głowa państwa Gitanas Nausėda oraz urzędująca premier Ingrida Szimonytė. Były pewne wątpliwości, czy akurat nie może o to miejsce w tej drugiej turze powalczyć adwokat Ignas Wegele, który w czasach pandemii stał się takim guru antyszczepionkowców i takiego elektoratu protestacyjnego, ale widzimy, że jednak on wypadł dosyć słabo w debacie prezydenckiej. I w ogóle to jednak jest dużo poniżej oczekiwań tak Ignasa Wegele, jak i tych, którzy postawili na niego. Adwokat Ignas Wegele zdobył ostatecznie poparcie na poziomie 12,5% i zajął trzecie miejsce. No tak, ale jednak podczas kampanii wyborczej nie brakowało kontrowersji, bo zdziwienie budzi wynik jednego z kandydatów, Edwarda Zwajtkus, który wyraźnie okazywał swoje prorosyjskie sympatie. Też zdobył sporo głosów, między innymi właśnie na Wileńszczyźnie. Zgadza się i od razu trzeba dodać, że chodzi o regiony licznie zamieszkiwane przez mniejszość polską oraz rosyjską. Mowa o rejonie solecznickim, rejonie wileńskim, niektórych dzielnicach Wilna czy też Kłajpedy na wybrzeżu. Aleksander Radczenko mówił, że tak wysoki wynik Edwardasa Wajtkusa był naprawdę olbrzymim zaskoczeniem w kraju, no i może budzić obawy. Jestem, nie ukrywam, przerażony wynikami tych wyborów prezydenckich na Wileńszczyźnie, ponieważ absolutnie prokremlowski, nie ukrywający chęci wyjścia z NATO, antyukraińskich poglądów, miłośnik Putina, Edwardas Wajtkus zdobywa w rejonie solecznickim 40% głosów, w Wisaginie zamieszkanej przez mniejszość rosyjską 37% głosów, nawet w rejonie wileńskim zdobywa blisko 1/4 głosów. Podobnie jest w dzielnicach Wilna i Kłajpedy zamieszkałych przez mniejszości narodowe, więc ten wynik świadczy o tym, iż coś robimy źle. Oczywiście, że no, nie da się też ukryć, że sami przedstawiciele mniejszości, albo część przedstawicieli mniejszości nie jest zainteresowana integracją. Tak naprawdę żyje w innym świecie informacyjnym, ale też Litwa, władze Litwy, państwo litewskie coś robi nie tak, jeśli chodzi o politykę w stosunku do mniejszości narodowej. Prezydent Gitanas Nausėda ten wynik tego kandydata ocenił jako ryzyko dla bezpieczeństwa państwa. Komentatorzy na Litwie twierdzą, że w drugiej turze obecny przywódca kraju zbierze dużą część głosów i nie przewidują żadnych kontrowersji związanych już z wyborami. Równocześnie panuje przekonanie, że premier Ingrida Szymonita osiągnęła maksimum tego, co mogła osiągnąć w tych wyborach, czyli dostała się do drugiej tury. Sama w nocy przyznała, że był to jej podstawowy cel. Jeszcze powiedz proszę o jednym głosowaniu, bo wczoraj odbyło się też referendum o ustanowieniu podwójnego obywatelstwa. Podobnie zresztą jak 5 lat temu, tym razem również nie zebrano odpowiedniej liczby głosów, by Litwini mogli mieć więcej niż jeden paszport. Ale tym razem wynik był lepszy niż w 2019 roku. Być może stoi za tym rekordowo wysoka frekwencja, która wyniosła 59% i była najwyższa od 27 lat. Nie zmienia to faktu, że i tak zabrakło głosów, aby w tym przypadku znowelizować przepisy konstytucyjne. Skąd ta porażka? Mówi Aleksander Radczenko. No niestety na Litwie prawo wyborcze jest tak rygorystyczne, że przeprowadzenie jakiejkolwiek liczącej się dobrej, widzialnej kampanii wyborczej jest praktycznie niemożliwe. I no, nie ma co oszukiwać. Jest na Litwie konsensus dotyczący legalizacji podwójnego obywatelstwa. W tym referendum 73% głosowało na tak, ale nie wystarcza głosów, bo potrzebujemy tej podwójnej większości. Połowa osób mających prawo głosu powinna przyjść na referendum i połowa osób mających prawo głosu, nie tych, którzy uczestniczyli, tylko połowa tych, którzy posiadają prawo do głosowania, musi zagłosować na tak. I tego akurat po raz drugi zabrakło. Obecnie podwójne obywatelstwo mogą mieć na Litwie tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem przez niego niepodległości. To było 34 lata temu, a także ich potomkowie. Co ciekawe, litewskie obywatelstwo może uzyskać też obcokrajowiec, będący w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką Litwy, jeżeli spełnia kilka warunków. Automatycznie obywatelstwo otrzymuje też dziecko, gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem Litwy. No a kto zostanie prezydentem Litwy? No, przekonamy się 26 maja, kiedy to odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Bardzo dziękujemy za relację. Przebieg wyborów i kampanii wyborczej obserwuje korespondent Polski Radia na Litwie Kamil Zylewski. Oczywiście za 2 tygodnie będziemy śledzić to, co dzieje się u naszych sąsiadów. Druga tura wyborów, jak słyszeliśmy, 26 maja. Entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour. Visconti is me, Magnani you'll never be.

wszystkiego dobrego na nowej drodze życia życzymy panom. Teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Zarabiamy coraz więcej, tak przynajmniej wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Średnio w pierwszym kwartale tego roku Polacy zarabiali prawie 8150 zł. To wzrost rok do roku o niemal 14,5%. Te ponad 8 tysięcy to jest oczywiście kwota brutto. Na rękę przy umowie o pracę byłoby to bliżej 6 tysięcy, a wyliczenia GUS-u także nie pokazują pełnego obrazu naszej gospodarki, bo dotyczą tylko firm, w których pracuje maksymalnie 10 osób. GUS podał też statystyki dotyczące nowych firm. Tych powstało w Polsce mniej niż przed rokiem. Urząd Antymonopolowy sprawdza dostawców gier. Chodzi przede wszystkim o platformy do dystrybucji, takie jak PlayStation Store, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Rynek cyfrowej dystrybucji gier wypiera sprzedaż tradycyjną. Jednocześnie widzimy, że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję. Dlatego wszczęłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem kontrolę u 3 przedsiębiorców. Dodajmy, że postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym firmom. Jeżeli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, to dopiero wtedy prezes UOKiK-u może postawić zarzuty i ukarać firmy, a kara od UOKiK-u zazwyczaj boli, bo może wynosić do 10% obrotu rocznego przedsiębiorcy. Mieszkania są dziś droższe o 18% niż przed rokiem. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Analitycy HRIT komentują, że największe przełożenie na tę zwyżkę miał program Bezpieczny Kredyt 2%, a przed nami przecież kolejny program mieszkaniowy nazywany Kredytem 0%. Ten jednak nie spowoduje wzrostu mieszkań, bo jest obwarowany różnymi buforami. Tak przekonywał dziś na naszej antenie ustępujący szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman. My w tej chwili wprowadziliśmy wszystkie możliwe bezpieczniki do tego programu, aby uniknąć właśnie wzrostu cen. Po pierwsze, program na wniosek ekspertów został wydłużony z roku na 4 lata. Zaproponowaliśmy limity dochodowe, wprowadziliśmy ilość wniosków, które kwartalnie będą banki mogły przyjąć. No i bardzo poważnie w resorcie jest rozważony także bezpiecznik związany, aby wprowadzić limit ceny metra kwadratowego. Na zerowe oprocentowanie będą mogły liczyć rodziny z minimum 3 dzieci. Program razem z dopłatami dla samorządów na budownictwo pod tani najem ma wejść w życie w drugiej połowie roku. W tym tygodniu możliwe spadki cen paliw na stacjach. Najbardziej mają je odczuć kierowcy tankujący benzynę. A o szczegółach Michał Fabisiak. Hurtowe ceny paliw spadają już od długiego weekendu. Najwięcej, o ponad 30 groszy na litrze, potaniała benzyna 98. W tym tygodniu te spadki przełożą się na ceny na stacjach, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Od obecnego poziomu cen średnich na stacjach, czyli około 6,65 dla benzyny, 6,68 dla oleju napędowego, będziemy w stanie zejść w rejon 6,60 groszy. Mowa o średniej cenie ogólnopolskiej, a to oznacza, że na wielu stacjach zobaczymy wartości w granicach 6,40-6,50 zł za litr. Prognozowane ceny paliw to efekt spadających notowań ropy na światowych giełdach oraz umacniającego się złotego. Michał Fabisiak, Polskie Radio. No to wywołany złoty, który po południu się umacnia. Frank kosztuje teraz 4,37, dolar 3,97, euro 4,29, brytyjski funt 4,99, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zamknął dzień 0,95% na plusie. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej. Na północnym wschodzie oraz w Tatrach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz. Wysoko w górach również deszcze ze śniegiem. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu, w centrum 21 do 23. Najcieplej na południu i zachodzie. Po czarnej serii pożarów w Polsce pojawia się mnóstwo teorii spiskowych. No i jedno ważne pytanie. Przypadek? Składowiska śmieci to jest recykling. Ktoś je ściąga, przepełniają się, no i trzeba zrobić im utylizację. Zarabia ktoś na tym pieniądze i tak naprawdę wszyscy są później zadowoleni. Urzędnicy, bo nie mają problemu, bo nie muszą za to płacić i nikt nie ponosi za to odpowiedzialność. A co do tego wielkopowierzchniowego, moim zdaniem jest nierozsądne budować takich dużych sklepów. Bo proszę zobaczyć, strażacy gdzie lali tą wodę tylko po brzegach, a tam do środka nie mieli w ogóle tego dostępu. Long time since I felt this good on my own. pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Miley Cyrus w popołudniowym. Zapraszamy do trójki na 19 minut przed godziną 19. Pożar składowiska odpadów w Rawiczu. Mówiliśmy o tym chemikaliu w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj 3 duże pożary w Warszawie, także może przede wszystkim ten gigantyczny w centrum handlowym przy Marywilskiej. W nocy w Bytomiu pożar zajezdni autobusowej. Dziś pożar szkoły w Grodzisku Mazowieckim, także w szkole pożarniczej w Poznaniu. Czarna seria pożarów w Polsce. Czy możemy tak już o tym mówić? No a w sieci pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych. Jedno pytanie. Czy to nie aby przypadek? Chciałbym wygłosić swoją spiskową teorię na temat tych pożarów. Mam taką teorię, że to był czysty przypadek. Zaznaczam, że to jest teoria spiskowa. No, poważna sprawa. Oczywiście nie żartujemy sobie. Poważna sprawa i temat jakże ważny dla nas, dla naszego życia, zdrowia, także naszych pociech. O zachorowaniu na odrę powiemy już za chwilę. Proszę zostać z nami. I proszę być z trójką. Przypomnę, gdyby ktoś z Państwa był w pobliżu Myśliwieckiej, serdecznie zapraszamy. Dziś tak, jak robiliśmy to przez cały dzień, tak już ostatnie na ręce zaproszeń na przedpremierowy odsłuch nowej projekty duetu Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. Dwie dwójki, siedem trójek, zaproszenie na Państwa czekają, a ten odsłuch tu przy Myśliwieckiej dziś po 19:00. To już dosłownie za chwilę. Songs in the Mayflower in June. Keep praying a million lives for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do 14 minut pozostało do godziny 19. W audycji popołudniowej mówiliśmy o śwince i różyczce. Tymczasem w ostatnich tygodniach odnotowano w Polsce ponad 100 przypadków zachorowań na odrę. Najwięcej dzieci oraz dorosłych choruje m.in. w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Warszawie. Także pojedyncze przypadki zanotowano w województwie łódzkim. Obowiązkowe szczepienie uważane jest za najskuteczniejszy sposób zapobiegania tej chorobie. Jednak nie wszyscy rodzice popierają program szczepień. Potwierdza to kierownik oddziału chorób zakaźnych i hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi, profesor Anna Piekarska. Na odrę można umrzeć. Dlatego odra jest chorobą, która jest objęta obowiązkowymi szczepieniami od lat 80. w Polsce. Nie ma leku przyczynowego, leczy się właściwie tylko objawowo. To znaczy daje się leki przeciwgorączkowe, jeżeli są powikłania bakteryjne, daje się antybiotyk i w ciągu około tygodnia te objawy powinny ustąpić samoistnie. Tutaj mamy proces samogojenia. Jestem ojcem dwójki dzieci, no my z żoną ich nie szczepimy, my nie wiemy, co w tych szczepionkach jest. Jakieś metale ciężkie, po co tyle szczepić, kiedyś tyle nie szczepiono, no i żyjemy. A tak to te różne choroby od tego są. Nie ma leku przeciwwirusowego, który by był aktywny przeciwwirusowi odry. Anna Guzek, ja jestem kierownikiem oddziału nadzoru epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i jednocześnie pełnię obowiązki wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie epidemiologii dla województwa łódzkiego. W bieżącym roku na terenie województwa łódzkiego do końca kwietnia mamy odnotowanych 5 przypadków zachorowań na odrę, podczas gdy w latach wcześniejszych, w roku 23 nie odnotowaliśmy żadnego przypadku zachorowania na odrę, a w roku 22 tylko jeden. Pośród tych 5 przypadków są również osoby dorosłe i dzieci, które przyjechały do naszego kraju bez dokumentacji medycznej, w związku z czym nie da się ustalić, czy były zaszczepione. Odra to jest choroba, której możemy zapobiegać poprzez wykonywanie szczepień i te szczepienia obowiązkowe są w naszym kraju. i są te szczepienia zalecane dla osób dorosłych. Żebyśmy mieli odporność populacyjną, musimy mieć 95% zaszczepionych populacji. W tej chwili jest na pewno poniżej tej wartości. Właśnie wyszliśmy ze szczepienia. To jest moje trzecie dziecko, każde jest szczepione, plus szczepienia dodatkowe, jeżeli jest to możliwe, także innej opcji nie widzę. Rodzice, jeżeli odmawiają uparcie szczepień, oczywiście dostają kary finansowe, jest to mandat i to wysoki, jeżeli jest to uporczywe odmawianie zaszczepienia dzieci. Napływ na przykład obywateli z Ukrainy może wpłynąć na rozwój epidemii, a właściwie wpływa? Migracje w ogóle, nie tylko Ukraińców, bo przecież migrują różne grupy narodowościowe. Te przypadki, które ja pamiętam kilka lat temu, to były przede wszystkim przywlekane z Wysp Brytyjskich, gdzie w ogóle jest fatalna wyszczepialność. Przypomnijmy, że liczba zachorowań na odrę w Polsce jest wciąż stosunkowo mała dzięki powszechnym od wielu lat szczepieniom, jednak wciąż około 100 dzieci rocznie choruje, głównie niezaszczepionych. Lokalnie także, jak słyszymy, wybuchają epidemie. Ryzyko odry u niezaszczepionego dziecka jest aż 66 razy większe niż u prawidłowo szczepionego. Aktualnie w wielu innych krajach Europy szerzą się duże epidemie odry, a chorują, jak słyszeliśmy, głównie osoby niezaszczepione, niekompletnie zaszczepione, o czym przypomina Joanna Karp z Polskiego Radia Łódź. Audycja popołudniowa za 10 minut 19. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love. Things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Między innymi o zabawkowych skarbach PRL-u. Państwa zdaniem taką zabawką, prawdziwym skarbem z minionych czasów, jeśli chodzi na przykład o jakość wykonania, to co to mogłoby być? Chciałem wyrazić własne zdanie na temat igraczków. Takie czeskie ludziki, które były bardzo popularne, to były lata 70., 80. Niestety nie udało się stworzyć w Polsce tak dobrze wykonanych, ale igraczek, to jest moje dzieciństwo, bardzo zazdrościłem mojemu starszemu bratu, że miał ich więcej. W czasach szkolnych dziewczynki z mojej bandy miały skakanki. Tak się wydaje zwykła skakanka, ale wtedy w szkole na przerwie skakałyśmy normalnie na jednej nóżce, na drugiej nóżce żabkę, krzyżaczek. Była cała taka sekwencja. To było bardzo fajne. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Gra w gumę, w państwa, także w scyzoryki, w kraj. To wszystko na podwórku. Dwie dwójki i siedem trójek.